Самым популярным словом у 50-х годах было слово «дружба», и экстраполявалі яго першу дусяго на савецка-кітайскія дачыненні. І кожного ранку, калі ад перону Яраславскага вакзалу ў Маскве адыходзіў цягнік «Москва-Пекін», з вакзальных рэпрадуктараў вырывалася на прасцяг песня «Рускі з кітайцам, браця навекі». На пачатку 60-х браты дарэшце пералаяліся, аднак кітайскія тавары яшчэ з'яўляліся на паліцах. Самым страшным дэфіцытам таго часу былі літровыя кітайскія тэрмасы з намаляваным на іх чырвоным смокам. Наяўнасць такога тэрмасу была сімболем заможнасці і дабрабыту. Кіпень у ім не астываў цэлыя суткі. Мы, падшыванцы, шчыра таму дзівіліся. Каб разабрацца, у чым сакрэт цеплаізаляцыі, адкручвалі галоўку і выцягвалі люстраны цыліндр. І потым з вясёлым рогатам глядзелі на свае дарэшты перакрыўленыя люстраныя адбіткі. Былі выпадкі, што цыліндр разбівалі, і для бацькоў гэта была маленькая трагедыя. Для тадышніх падлеткаў апагеем шчасця было займець круглы кітайскі ліхтарык. Працаваў ён на дзюх батарэйках, якіх не было ў крамах. Таму, калі хтосьці з бацькоў выпраўляўся ў Маскву ці Ленінград, іх слёзна прасілі пашукаць там батарэйкі. А яшчэ прасілі прывезці кітайскія тэнісныя шарыкі. Яны былі лёгкія і скакучыя, а калі дэфармаваліся, дык варта было падтрымаць над парай, як форма аднаўлялася. Шарыкі савецкай вытворчасці пасля такой аперацыі кепска скакалі і лёталі па дзіўнай траекторыі. Ну а самым ходкім кітайскім таварам былі кеды. Сінія, аблямаваныя белай гумай з выяваю сплеценых колцаў на круглым лейблу. У школе ўсе з зайздрасцю глядзелі на ўладальніка кітайскай самапіскі з залатым пяром. Некаторыя нават прасілі даць паглядзець, ці сапраўды гэта кітайская рэч. А пабачыўшы на пяры іерогліф, падобны на нашу літару F, што значыць Кітай, з уздыхам вярталі самапіску. Жанчыны ў сваю чаргу ганяліся за кітайскімі халатамі з натуральнага ядвабу, якім не было зносу. У маёй маці быў такі. Падчас безграшоўя прадала яго суседцы і потым усё жыццё аб тым шкадавала. Яшчэ адна фішка – рознакаляровыя ніткі муліне шанхайскай ткацкай фабрыкі. Зараз жанкі ўжо гэтым не займаюцца, а на пачатку 60-х усе скрозь вышывалі балгарскім крыжам букеты бэзу ды катоў з банцікамі на шыі. Шанхайскія ніткі, у адрозненне ад айчынных, не бляклі, і кабеты, не раўнуючы як тыя падшыванцы, прасілі камандзіраваных у Маскву і Ленінград прывезці пару маткоў дэфіцытных нітак.